Kitabu cha Petro mlango wa kwanza, hii ni sehemu ya kwanza. Kichwa cha somo la leo kinasema wokovu una thamani kuliko dhahabu. Wokovu una thamani kuliko dhahabu. Ukitaka unaweza kuongeza na fedha zimeungana, au vitu vya thamani, au madini yenye thamani kubwa. Wokovu una thamani kuliko hivyo vyote. Kama utangulizi tu, leo tunaanza kitabu kipya kwa neema ya Mungu. Tulimaliza kitabu cha Wakorinto wa pili, kitabu ambacho tulijifunza mambo mengi sana mle. Nafikiri tulikaa kule kama wiki 29 hivi. Lakini leo tunaanza sasa Petro wa kwanza, na kwa neema ya Mungu hii ni milango iko mitano, yamkini tutakaa huko kwa muda wa wiki 10. Na kwa neema ya Mungu basi tukimaliza milango mitano ya kwanza Petro wa kwanza, tunaweza tukahamia tukaingia katika Petro wa pili mlango wa kwanza paka watatu, napo tukakaa humo wiki kadhaa. Jukumu letu ni kujifunza kujua mapenzi ya Mungu vitabu tofauti tofauti. Amina. Leo na tufuatie kutokea mbali, karibu uweze sasa kujifunza kitabu hiki kipya. Kitabu Petro ni mtume mkuu. Of course mitume wote ni wakuu, lakini walikuwa wana tofauti fulani. Kiutawala alikuwa mtume mkuu. Kristo alimpa majukumu mengi, na akampa kama kiongozi ashirikiane na wao na sisi tuliopo hata sasa. Sisi sio mitume, lakini tumetumwa vile vile. Sisi tunasema ni nani? Ni mabalozi wa Kristo. Barozi anafanya kazi gani? Ya kutumwa. Nenda kafanye hiki katika nchi ya kigeni. Tukatuwakilishe katika jambo hili. Kwa hiyo Petro, vitabu vya Petro, hasa hii Petro wa kwanza yenye milango mitano, ujumbe wake mpana. Kila kitabu unakuta kina dhima fulani kubwa kubwa. Kama kitabu cha Yohana ni habari za wokovu, kuamini moyoni, kukiri kwa kinywa na nini na nini na kupata wokovu. Ni kitabu cha habari ya wokovu. Kitabu kama Mathayo ni habari nyingi mchanganyiko, lakini sana sana ni namna ya kushinda dhambi, kuishi maisha katika ukamilifu wake. Ndimo ambapo unakuta kwamba mtu akikupiga shavu la upande mmoja mgeuzie na la pili, iko katika Mathayo. Uweze kuvikuta katika Yohana. Kuyaishi maisha ya Ukristo katika ukamilifu wake. Na Biblia karibu yote inafundisha vitu kama hivyo. Sasa Petro wa kwanza, nitaangalia Petro wa pili, lakini Petro wa kwanza zima ujumbe zake kubwa inajielekeza katika mambo gani? Inajielekeza katika habari ya thamani ya wokovu. Nimo unapatikana mstari katika Petro wa kwanza mlango wa kwanza, anasema mmeokolewa kwa neno la Mungu lenye uzima, mbegu isiyoharibika. Uthamani ya wokovu hapa analinganisha na vito somo la leo, kama dhahabu na fedha na vitu vingine. Watu wanapambania madini na fedha na gharama kubwa, na humo kuna na ushetani mwingi sana, kwa sababu kuna thamani kubwa sana ya vitu ya nini. Aina anasema wokovu wenu una thamani kuliko dhahabu na fedha. Hiyo ni dhima kubwa kwenye Petro karibu sura zote tano. Lakini pia ataongelea habari ya gharama iliyolipwa. Wokovu ni bure, lakini sio bure kwa maana kwamba hauna thamani. Hapana, na thamani, ila kuna aliyelipa ile thamani ili kusudi tu upate bure. Sio tukua hatuna uwezo wa kununua. Matendo yangu na matendo yako, Biblia inasema katika kitabu cha Isaya mlango wa 64 mstari wa mstari wa 6. Anasema matendo yetu mema mbele za Mungu, tukijaribu kuweka katika kipimo cha kuweza kutuokoa, anasema ni kama vazi lililotiwa unajisi. Yule mtu anatoka hapa anasema naenda kuwasaidia, nataka nafanya matendo mema niende mbinguni, nataka kuwa kuanywesha juisi, sijui wafungwa, sijui mtoto yatima, sina kuwapelekea sabuni na nini. Ni tu matendo togo, hatuna ubaya, lakini hatutoshi kabisa hata kukaribia kwenye mlango wa mbinguni. Yesu Kristo, ile damu ya msalabani, anasema iwapo tunaokolewa kwa matendo, kitabu cha Galatia kinasema basi kifo cha Yesu Kristo kilikuwa ni bure. Hakuwa na sababu ya kumwaga damu yake kama tulikuwa tunaweza kufanya matendo fulani mazuri yakatukanyaweza kutufikisha mbinguni. Kwa nini alipe kitu ambacho tuna uwezo wa kujilipia sisi? Na niko pamoja na hili neno. Ndio dhima ya kitabu cha Petro. sura zote tano, inagusa mambo na mambo mengine, lakini hayo ndio makubwa. Thamani ya wokovu, gharama hiyo ilipo ili kusudi ule wokovu uliopatikana bure wenye thamani kubwa umelipiwa na nani? Na Kristo Yesu. Na mwisho kabisa anaongelea kuyaishi maisha yenye yanayofanana na wokovu ule tunaoupata bure. Yani baada ya kuokolewa basi mwambie Yesu Kristo wakati anapaa mbinguni aliacha wafuasi walikuwa 120 Biblia inasema siku ya Pentecost. Lakini alikuwa ameigusa karibu Israeli nzima. Kuna watu walifika 5,000 akawahubiri na walio wengi walimwamini lakini hawakufuatana naye. Maana yake hawakuendelea kuishi katika maisha yanayofanana na wokovu wa Yesu. Yaani waliendelea kuishi kana kwamba hawajawahi kukutana na Yesu. Lakini sio kusema kwamba walipoteza wokovu. Yesu uwezo wa kukutana na Yesu Kristo kamaamini alafu akakuacha tena. Mtanzania sitaelewa. Okay. Hilo ni somo jingine, ni sehemu inayosumbua Wakristo wengi, siwezi nikaifundisha ndani ya somo jingine, lakini nagusa tu utangulizo. Sasa Petro wa kwanza leo tutaisoma katika sehemu ya kwanza ambayo itaanza mstari wa kwanza mpaka wa 12 ambao tumeona kichwa chake kwamba ni wokovu wenye thamani kubwa kuliko fedha na dhahabu. Na kwa neema ya Mungu tukutana wiki ijayo tutaona sehemu ya pili ya Petro wa kwanza, ile sura ya kwanza ile. Petro wa kwanza sura ya kwanza tutaisoma mara mbili kwa neema ya Mungu, ambayo wiki ijayo tutaanzia mstari wa 13 mpaka mwisho wa mlango, mstari wa 25. Leo tunasoma mstari 12 wa kwanza ambayo inatupa hicho kichwa cha wokovu una thamani kuliko dhahabu na fedha, na wiki ijayo tutaona kuanzia mstari wa 13 mpaka wa 25. Wokovu ni mbegu isiyoharibika. Tutaona ni kwa ni aina ya mbegu inaota, inazaa na nini na haiozi, haiharibiki. Hiyo ni wiki ijayo. Mtende sasa katika vipengele sasa. Pamoja kwamba Petro wa kwanza mlango wa kwanza tunaisoma sehemu mbili, lakini hii sehemu ya kwanza nayo tunaingia kwenye vipengele vidogo. Huhitaji kuhangaika na kusema kwamba hivi mstari wa kwanza, sehemu ya kwanza inaanza mstari wa pili. Tunajaribu tu kutafuta jumbe kubwa kubwa. Ikusudi tuondoke na jumbe fulani. Ujumbe mkubwa. Nani anakumbuka jumbe zilizokuwa katika kitabu cha makusudi ya kitabu cha Wakorinto wa pili tulichokimaliza? Milango ile 13. Utumishi ambao unakuja na dhiki lakini unakuja na furaha pia. Na baadaye tukaona kuna milango miwili wa 8 na wa 9 uliokuongelea habari ya kutoa vitu vyetu. Anaposema apandaye haba huvuna haba, na haikuwa sana sana vitu, zaidi ilikuwa ni dhabihu ambazo nyingi ni za rohoni lakini za mwilini pia. Amina. Basi tusome ile mistari na tunaanza na kahoja kadogo anaposema au mistari michache ya kwanza, mistari mitatu au miwili, mistari mitatu au miwili. Mstari wa kwanza wa pili ndio na tutakaoona zaidi katika hayo. Duniani ni wageni na wapita njia. Nasema mbona kama ni somo lina tofauti? Si tuko tunaongelea thamani ya wokovu. Sasa wageni na wapita njia imeingiaje humo? Biblia jamani ni kitabu kizito. Kinaleta vitu vingi pamoja lakini vinakuwa vimeshikana na vinaelezeana. Manake inatuunganisha na hoja kwamba kama sisi duniani ni wapita njia. Duniani ni wapita njia. Kuna watu mwezi wa 10 hapa Tanzania walikuwa wazima, leo ni mwezi wa 11 walisha kuondoka. Kimaanisha kwamba hawapo. Mpita njia ni maana yake mtu ambaye yupo muda mfupi baadaye hayupo. Ashaondoka. Huyo ni mpita njia. Kwa hiyo tunaona hoja za kupita njia kwenye mistari hii ya mwanzoni ya Petro wa kwanza mlango wa kwanza. Hebu tusome mstari wa kwanza, anasema hivi. Petro anajieleza mwenye kuandika haya. Anaandika ni Kristo, ni roho wa Kristo, roho wa Mungu, lakini anatumia wanadamu. Anamtumia Petro. Anasema Petro, mtume wa Yesu Kristo, kwa wateule wa utawanyiko wakaao hali ya ugeni. Hali ya ugeni, hoja za ugeni. Mimi huwa sijihesabii kama mtu nilie, huwa najiona ni mgeni fulani. Biblia inasema sehemu nyingi tutakuja kuona mbele, lakini ngoja tumalize huo mstari. Anasema wakao katika hali ya ugeni katika Ponto na Galatia na Kapadokia na Asia na Bithinia. Akiandika hayo maeneo anaiambia dunia nzima. Ningetegemea kwamba angesema wakaona Tanzania. Tanzania ina miaka mingapi? Michache ya umri. Na hilo neno halikuwepo, lilitungwa miaka ya 61. Hicho 64 wakati wa muungano. Kwa hiyo haya ni maeneo ya kuwakilisha tu. Leo ni maeneo yanayopatikana katika Asia ndogo. Sasa hivi ni maeneo kama ya Uturuki ambao Kristo hayupo tena kule. Yaani jina la Kristo limeondoka. Watu wanapata neema ya neno la Mungu linaelekezwa kwa nani, wanalichezea Mungu anasema kwa kama amnitaki basi nitalipeleka kwingine. Wanaotaka kusikia watasikia. Kwa hiyo hawa walioandikiwa leo hii, hayo maeneo yapo lakini neno limeondoka. Wana misikiti na vitu gani vyote vile watajijua wenyewe. Sisi hatufundishi hayo leo. Amen. Kwa hiyo anasema wakao katika hali ya ugeni. Ngoja nikwambie ujumbe tunaopata hapa. Wewe Mkristo unayesema kutokea mbali sisi tuko hapa, tujifunze kuishi kana kwamba na ndivyo ilivyo. Kana kwamba yani sio tu kana kwamba na ndivyo ilivyo. Kana kwamba sisi sio watu wa kudumu sana. Unakuta mtu anaweza anaishi ama ni are rushwa ama fanye kila namna ili kusudi aweze kumiliki kila kitu kwenye hii dunia. Alafu Biblia inasema mpumbavu wewe, wanaitaka roho yako usiku wa leo, hizo mali unamwachia nani? Tusiache kufanya kazi, tusiache kuwekeza, tufanye, lakini kwanza kitu cha kwanza mioyo yetu tuwekeze mbinguni. Anasema jiwekeeni hazina zenu mbinguni ambapo mtakaa muda wote. Je, nimeambia kwamba tuishi duniani bila kujihusisha na mambo ya dunia? Hapana. Lakini tujue kwamba tumefanya kwa muda. Tufanye kwa muda, na muda tunafanya tuwaachie watoto wetu, tuwaachie wajukuu zetu, tuwaachie kina nani. Lakini nao wataviacha nini? Kila mtu anaviacha kwa wakati wake. Wakristo tusiwe sio Wakristo, wanadamu wanaotusikia. Lakini zaidi sana uwe Mkristo umwamini Yesu Kristo. Sio ujumbe ni wa Kristo huu. Huu sio ujumbe wa kila imani. Ni ujumbe wa kibiblia. Wala sio wa dini za watu. Dini za watu wanasema mmefika tule tunywe tu fly maisha. Maisha. Nani kama haya? Pana? Kristo aishi hivyo. Tusiishi maisha ya kujisahau. Katika mambo yote, vitu tunavyomiliki, vyeo tunavyomiliki, madaraka tunayomiliki, mavyeti makubwa na heshima kubwa na makofia ya vyeo na nini. Hivyo vitu vyote viwe moyoni mwako kwa sehemu. Tuvitafute kwa wakati, kwa sehemu. Kujisahau, kuishi kama vile tutaishi milele. Mnakumbuka Petro, Yesu nishaigusa Luka 12. Mtu aliyekula, aliyepanda shamba lake, leo hii anaweza kawa labda amewekeza kwenye majumba, maviwanja, mashule, mabasi, vituo vya mafuta, magesi, mandege, madudu mengi. Anasema baada ya kuwa vimezaa sana, akasema sasa ngoja nifu. Huu ndo muda wa kutulia nile maisha. Nimehangaika sana. Sasa ni muda wa kuamka na kula ninachotaka. Vitu vipo. Nitavunja gada zangu, nitajenga nyingine kubwa, nitajaza vitu vyangu, nitaambia nafsi yangu tulia. Ile tajiri. Alikuwa anavaa mavazi ya zambarau mororo. Hayo maisha wa Kristo walio wengi ni maisha wa dunia. Ndicho wanachofundisha watu wa madhabahu zao. Mimi nakuhakikishia, sijui wenzangu tuko wachache tunaweza kuhubiri vitu kama hivi. Lakini je, nawaangalia hao? Naangalia neno lako mbele yangu. Angalia Petro anachosema, mnaoishi kama wasafiri. Dogo, shalala. Mamuka. Haya maneno yanapatikana sehemu nyingi sana. Ndio siishi kama watu tuliofika. Amina. Leo hii mtu akipata kazi tu kidogo, anaanza hapo anaanza. Yaani maisha ya dharau. Unaenda katika ofisi ya serikali, unakuta kijitu kilingia kwa rushwa. Ama ya pesa au ya kitu kingine. kimekalia kitu utafikiri kile kitakaa king'oke. Hapana. Tuishi maisha. Sina maana kwamba okay, tuishi maisha ya hekima itokayo juu. Anasema katika kitabu cha Ibrania, tuko katika Petro, mimi nitafungua pale kwa ajili ya tu ya muda. Kwa hiyo usifungue Petro Ibrania 11:13 anasema hawa wote walikufa katika imani wasijazipokea zile ahadi bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia, anasema kina Ibrahimu, na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Ina Ibrahimu na ukubwa wao wote na nini wote waliishi kama wasafiri, walijua. Na hili swala ni swala la na ngombe mawasiliano yetu makubwa na Mungu yanaweza kufanyika mwilini, ni vizuri kabisa, lakini sehemu kubwa ni katika nia na makusudi yetu. Anasema katika kitabu cha Filipi mlango wa 3 mstari wa 17 mpaka 20 anasema uwenyeji wetu, akitumia lugha ya King James anasema our citizenship, ni kama uraia, utaifa wetu. Wewe ngombe jihesabu kama raia na taifa wa nchi ulioko, lakini zaidi sana anza ukijijua kama ni raia na mwenyeji wa taifa la Kristo la mbinguni. Hapo ndipo Petro huku kingine. Kwani Tanzania sikuwa na Nyerere, si ndio alikuwa kama baba wa taifa? Bado yupo. Lakini kuna sehemu ambayo ameenda, watu wanasema anaenda katika nyumba yake ya milele. Tukumbuke hilo basi. Jamani, tumuombe mwenzetu ambaye alishindwa kujiombea. Ili kusudi akae vizuri Mungu katika nyumba yake ya milele. Na mara nyingine wanakuwa na maanisha kaburi. Kaburi sio nyumba ya milele, my dear. Wanaposema mtu anaenda katika nyumba yake ya milele, wanakuwa na maanisha ni sijeneza na kaburi. Vile sio vya milele, vile vinaoza. Unataka kuniambia kwamba mtu aliyezikwa mwaka 1900, miaka kama 125 iliyopita, bado yumo humo? Hizi zaidi shakuwa sehe ni udongo, ni miamba. Sehemu nyingine ameshaanza kuzalisha mafuta haya tunayo kwenye magari. Hapa hakuna umilele wetu huko juu mbinguni. Tukijua kwamba huku tunapita utaifa wetu, uraia wetu wa kwanza kabisa. Tupende nchi yetu, tupende watu wetu, tupende maeneo yetu, tufanye maendeleo, tufanye nini, lakini tupende kwanza Kristo. Ile neno zake kalisimamia mbele ya mtu yote yule. Kama nampenda Kristo kuliko ninavyopenda nchi yote ile. Wewe wabe, nampenda Kristo kuliko ninavyopenda watoto wangu. Biblia inasema yeyote ampendaye baba yake au mama yake au watoto wake au mke wake au nani wake kuliko mimi, huyo hanistahili. Na hata nafsi yake mwenyewe sasa. Biblia inasema. Nani anasikia maneno? Ayubu anasema katika kitabu cha Ayubu mlango wa 14 anasema mwanadamu aliyezaliwa. Hiyo maandiko yanafundisha siku ya misiba. Siku ya misiba kidogo unakuwa na ka discipline, Wanajua hata wanao kuja wamevaa visuruali, suruali wa male wa mama wanavaa skinny tight. Sikio wanaazimaga vikoi na vitengetenge kidogo, unakuta kidogo wana kidogo wasionekane vinani malaya malaya sana. Wataonekana baadaye. Uchangu doa huu tupunguze kidogo hapa kabrini, sio sema kufanya uchangu doa jamani. Funika kidogo. Unafiki. Sio unafiki ule. Unafiki. Akijua kwamba anaenda msibani anaenda na kitenge. Basi Mungu atakupa misiba ili kusudi uendelee kujifunika vitenge. Kwa hiyo mbele jamani, wakati mwingine tutumie kama logic, so common sense. Kama unamheshimu Mungu anataka uvae kwa kujiheshimu. Unamheshimu siku una msiba. Sasa atakupa misiba ili kusudi umheshimu vya kutosha. Ndio. Kwa nini basi utafute misiba? Na ndio sababu tunapata misiba wakati mwingine. Amina. Sasa nikahubiri hii sehemu kwa muda mrefu sana. Bado uko mstari wa kwanza. Ayubu anasema mwanadamu aliyeza roho mwanamke siku zake ni za kuishi na zimejaa taabu nyingi. Siku zake za kuishi ni chache sana. Ayubu 11:14. Kwa hiyo anatukumbusha tunapoongelea habari za wokovu wetu na thamani kubwa, thamani yake kubwa ni kwamba una umilele ndani yake, tofauti na upande huu tulio kwa ambao hakuna umilele, ni wa muda. Kwa hiyo unaona kwamba vina uhusiano. Anasema katika Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa pili tunaosoma leo anasema kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na roho. Ngombe wokovu wetu una uhusiano na habari za Yesu Kristo, damu yake, roho wa Mungu akae ndani yenu. Wokovu wa Mungu Baba ni vitu kama hivyo, sio kwa ajili ya matendo, sio kwa ajili ya uzuri wetu. Hivi hujui kuna dini nyingine kuvaa mavazi meupe kwao wanaona ndio wokovu. Wengine wakiona amekosea kosea makosa mara mbili tatu wanamweka wanamosha tena. Sio wanambatiza, sio wanamwogesha mara ya pili. Hapana, ni kitu cha kiroho, roho wa Mungu. Tumaminie. Tukimwamini Yesu Kristo kwa kazi ya ukombozi aliyofanya msalabani, tunapokea roho wa Mungu wa utakaso. Wa wokovu. Wokovu. Nani wewe kufundisha hizi hatua? Hatua kwanza kuzaliwa ndio wokovu, hatua pili kutakaswa, na hivyo tunaendelea kutakaswa na kuoshwa, lakini hatua ya mwisho kabisa tunapokuwa tumevua huu mwili unaoharibika, tunaingia katika hatua ya tatu ya utukufu, glorification. Salvation, sanctification, glorification. Kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na roho. Unaona hili swala sio la Yesu, sio la na Mungu Baba. Nani kazi yake? Ndio sababu katika imani yetu lazima tutamke haya maneno mata Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Watu wengine wanaweza kushindwa kujua kwamba tumeokolewa na Mungu Baba, tumeokolewa na Yesu Kristo na Roho Mtakatifu ni mmoja. Anasema sisi ni mwili, lazima hata mkibatizwa mbatizo kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Wewe Biblia ikiamua inaweza kutumia Mungu Baba, Roho, maneno yale yale ni nafsi yule yule, Mungu yule. Hata mukapata kutii na kunyunyiziwa damu ya Yesu Kristo. Kutii anachomaanisha ni kule kupokea, kukubaliana. Yesu aliwaambia watu wa Yerusalemu karibu na kuondoka kwake, hata 23 mpaka 19. Anasema Yerusalemu, Yerusalemu, ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya mkakataa kutii, kama vile kuku anavyokusanya vifaranga vyake chini ya mbawa zake ili kusudi mwe salama. Lakini nimekataa, nimewaachia ukiwa wenu mkae nao. Leo hii kuna nini kinaendelea Yerusalemu? Ushoga, vita, mauaji, ndio sio? Hata tukaendelea kuishi katika maisha ya kudanganyana, tujue kweli hivi nasema. Neema na amani na ziongezwe kwenu. Hiyo ilikuwa ni kama salamu, salutation, lakini iliyojawa sasa na makusudi, wapita njia, na lile neno la kunyunyizwa damu na kutii, kwa maana kwamba na anaposema kunyunyizwa damu anachotaka kumaanisha pale, anasema kwamba hakuna wokovu, hakuna msamaha bila damu kumwagika. Anasema katika kitabu cha Ebrania 9:22, mimi nitakusomea pale, anasema hivi: na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Sasa ni damu ya namna gani? Damu ya wanyama hapa na damu ya wanadamu? Tunaogopa, tunaiacha. Na uwezo kujaribu utalipaje damu? Inalipwa damu takatifu iliyo safi, sio na wa ya Yesu Kristo kunyunyizwa. Na hatunyunyizi damu kama damu, tunyunyizi damu yake ni ile imani ya neno. Ni imani katika ile damu. Katika ule kile kifo cha msalabani. Ebrania 2:9 anasema hivi, na jaribu kufafanua ile lile wazo, ile hoja la kunyunyizwa damu kama sehemu ya kujulikana na Bwana na kuokolewa naye. Kunyunyizwa damu, na tunaona kwamba hiyo ilihusika damu ambayo ndio kifo cha msalabani Yesu Kristo. Anasema katika Ebrania 2:9 anasema hivi: ila twamwona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji na utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Kuionja mauti, nani anakufa bila damu kuondoka kumwagika? Na kama ikitokea mtu amenyongwa damu ikafia mle, inatoka mpaka kwenye masikio au kwenye pua. au kwenye hata kwenye macho. Kwa hiyo tumeona hiyo ndio ule hiyo ndio thamani ya wokovu wetu, damu ya Yesu Kristo iliyomwagwa. Hoja ya pili ambayo bado iko ndani ya kichwa cha somo cha leo kinachosema thamani ya wokovu wetu ni kubwa kuliko fedha na dhahabu, inasema ukimwamini Yesu mtu mpya huzaliwa ndani yako. Yaani haishii katika kuamini peke yake. Yaani kuna mambo mengi yanaendelea hapa. Lakini roho wa Mungu, roho mpya anazaliwa ndani yako. Biblia inasema, inaweza kusema kuzaliwa upya au Biblia inasema kuhuishwa, kufufua upya. Kwa sababu tunapotenda dhambi, Biblia inasema roho anakufa kama alivyoambiwa Adamu na Hawa. Sema siku mtakapokula hili tunda hili. Ama anasema siku hiyo mtakufa. Kwa hiyo tunakufa katika matendo ya Adamu tunayotenda, tunafufuliwa katika damu ya Yesu Kristo. Au tunaumbwa upya. Kwa sababu hivi mtu kama kitu kimekufa kikizaliwa upya au kikija upya, si unaweza kusema kimefufuka au kimeumbwa upya? Kwa sababu kiko hakipo tena kishakufa. Sogea mbele, Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa tatu anasema hivi: ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Nina mambo mengi ya kusema hapa kwa sababu kuna doctrine kubwa sana. Nakumbuka Nikodemo alikutana na Yesu, Yesu akamwambia sema usipozaliwa mara ya pili. Yohana 3:3. Usipozaliwa mara ya pili huwezi kuona ufalme wa mbinguni. Alikuwa ni mtu wa dini, mwalimu wa dini. Hata sasa tuzaliwaje? Utarudi kwenye tu, yaani ushakuwa mkubwa alafu unarudi kwenye tumbo la mama yako. Bora haiwezekani, haiwezekani kama Yesu umechanganyikiwa au umekuwaje? Una usingizi? Anasema kilichozaliwa mpaka uzaliwe, anasema kilichozaliwa kwa roho ni roho, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Lazima uzaliwe kwa jinsi ya roho. Hii ya mwili ishamalizika. Wewe leo hii dini za dunia hii, nikaanza na dini yangu ya zamani kutoka Katoliki, ukiwaambia kwamba kuna kuzaliwa mara ya pili, kama unarudi sasa kama mama yako ashakufa kwa mfano atakuzaje tena? Yaani hawaelewi. Lakini haiwazui kwenda wakiwa wamefanya hivi, wametulia laini. Wewe niambie, leo nitafundisha somo linalohusu wokovu, si kwa nini nimekutana, linalosema baadaye nitafundisha kama somo la pili. Msichoke. Leo ndo labda ndo sababu tumekuja hapa kurudia habari za wokovu wetu. Linalosema kama huna uhakika na wokovu wako, hujaokoka. Amina. Ili usudi mtu aokoke, lazima kwanza uone uhakika kwamba ameokoka. Lakini akasema, kwa mfano mtu akwambia mimi sina uhakika wa wokovu au siamini wokovu, anaweza kama ameokoka kwa mfano? Hai, je, kuna dini kama Katoliki wanakuambia kwamba kuna kitu kinaitwa wokovu? Anakwambia tutaukuta huko baada ya kufa. Wanaamini katika kufa kuliko katika kuishi. Kama Yesu anawaambia sema mimi sio Mungu wa wafu, ni mimi ni Mungu wa kina Ibrahimu walio hai. Amen. Amen. Kwa hiyo anasema tumezaliwa mara ya pili. Mstari wa 4 anasema tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Anasema ni swala la muda tu, lakini urithi, urithi ni nini? Ni mali, ni mali. Hivi unaweza kuwa na urithi usipokuwa na makazi? Tupate makazi. Anasema naenda kwa mbinguni, kwa naenda kwa baba yangu kuandalia mahali. Nitakuja kuwachukua tena ili kila nilipo, nilipo mimi nanyi muwepo. Sema tunapata huo urithi. Wewe waambie, hivi tutaviangalie kama wewe una cheo, ni mtu maarufu, ni mtu muhimu? Hapana. Wewe waambie mbinguni utakuja wanyenyekevu watu. Okay. Ile harusi ya mwana kondoo ambayo ni taswira ya mbinguni, si ndio? Mathayo 22:14. Si waliitwa watu waliokuwa wamealikwa? Mathayo 22. Sasa wa kwanza na kuendelea. Walikuwa wamealika, mara nyingi walikuwa wamelenga wale watu wenye thamani. Unajua tena unataka kidogo ukiwa na harusi kama na watu wenye title fulani, wengine wakwambia anaanza ku hata nimlete na mheshimiwa fulani nini. Wakakataa kuja. Akasema nenda kawaambie wengine wote wakaona. Yaani chukua tu akasema ndio washakuja lakini hapatoi, hawajatoa. Bado kuna nafasi za kutosha. Akasema nenda katafute na viwete. Sasa hebu niambie viwete na watu wasio na mpango, wasiojua watakula nini, ukiwaambia karibu mkale msosi, watakataa? Watakuja kwa wingi, alafu utakosa pa kuwaweka. Ndio. Mbinguni kutakuja na watu ambao hawana hawakuwa na majina majina hapa duniani. Au walioamua kuyapoteza kwa ajili ya Kristo. Amina. Ndicho kilichoandikwa kwenye Biblia. Anasema lete viwete na vipofu na hiyo harusi mimi nataka waje watu wasiojiweza. Ndio walio tayari kuja. Wewe ngwambia watu wana mimi ndio wanapokeaga wokovu. Mtu mwenye vyo vyake na visenti kwa mfano ana vinania ana vimikocho vyake kama 4 5 amevinunua beforehand hivya milioni 15 20 vikafika 4 3 hakupokelewa huko kwanza hakufungulii geti uje nyumbani kwake. Mstari wa 5 anasema okay, kama unawafungulia geti basi mko wachache sio wengi. Nimesema kwa ujumla wake lakini sio wote. Paulo anasema na mimi mwenyewe ni nani? Ni Myahudi. Wayahudi wanakataa injili lakini sio wote, na mimi mwenyewe ni Myahudi. Labda hatufiki 10 katika milioni lakini tupo. Kwa hiyo wapo wanaoweza kumpokea Yesu Kristo akiwa na hivyo vimkocho vyao kadaya na vigarigari vyao walivyoagizwa kutoka Japani. Amina. Mstari wa 5 anasema nanyi mnalindwa. Kwa hiyo natongea wokovu wetu tumezoea mara ya pili, lakini anasema uliotunzwa wenye urithi usio na uchafu ulio na matumaini mzuri. Mstari wa 5 anasema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Anasema kwamba wokovu wenu, wewe waambie wokovu wetu ndio na hata mimi sio wokovu ambao leo hii unaweza kuuonyesha kwamba jamani wokovu wangu una thamani hii hapa na hebu oneni hapana. Umetunzwa. Umetunzwa. Wewe mimi vitu vyenye thamani vitu vilivyotunzwa. Mwili wenye thamani ni mwili uliofunikwa. Mwili ukishafunuliwa tu viungo tukakaa nje hatuna thamani. Ndio sio. Au tuna thamani sana? Hamna. Na wokovu wetu umetunzwa. Mtuendelee mstari wa 6 anasema mnafurahi sana wakati huo, mtafurahi sana wakati huo ijapokuwa kwa sasa kwa kitambo kidogo. Anasema ni kwa muda tu. Wewe kwambie. Ninapopita katika bonde la vua mauti, nikapita katika matatizo mbalimbali, au wakati mwingine kama mama Mungu siyapata majibu, unajua naishi katika dunia ya dhambi ambayo wakati mwingine Mungu anaona hata ni ni sehemu ya haribu. Anasema lakini ni kwa kitambo. Wewe kwambie mtu aliyeokolewa ana matumaini mazuri sana. Na wewe kwambie hata ungeenda kwenye msiba, msiba wa mtu ambaye una uhakika na uokovu, kuli kama umekata tamaa. Unalia lakini unaona huyu mtu katangulia mbele. Ana pa kwenda, ana mahali. Sehemu nyingine anasema katika kitabu tulichokimaliza mlango wa 5, anasema kitabu tulichokimaliza ni Wakorintho wa 2. Mlango wa 5 sura kwanza anasema nyumba zetu, mabanda yetu haya tunayoishi humu katika miili hii inayoharibika, itakapokuwa imeharibiwa, aidha umezeeka au umekufa au umepigwa risasi, chochote kile, anasema tuna makazi ya uhakika ya kudumu ya milele huko juu mbinguni kwa Kristo. Wengine wabia mambo unaweza tukayaona ni ya kawaida, lakini siku mtu yuko anaagwa kama hana matumaini ya wokovu kunakuwa na majonzi makubwa, na hao ni waliobaki hawaoni huko. Huko aliyetangulia anakuwa pabaya kama hana wokovu. Amina. Anena nasema mstari wa 6 anasema mnafurahi sana wakati huo japo mtafurahi sana wakati japokuwa kwa sasa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali. Dunia tunayoishi, umwamini Yesu, tumtumaini Yesu, tumuombe, tunaishi katika dunia ambayo imejaa majaribu, majaribu mbalimbali ya kupungukiwa vitu, ya magonjwa, ya misiba, ya watesi. Hizo ni dunia chafu. Ya kusalitiwa. Hakuna kitu kibaya kama mtu aliyokuwa na matumaini naye ukashtukia amekusaliti. Na usaliti sio ule ambao watu wanaokalili kalili. Ni usaliti hata tu mtu uliyomtegemea angekuwa ndo rafiki yako au angekuwa. Hebu jiulize, umepata tatizo kama unamwambia rafiki yako afu kaona haja halijamgusa. Inaumiza. Yani hata ukiwa unamwambia wewe unafika kwenye point hiyo huko ndo anakaza kuandika message kwa watu fulani. Na ndo alikuwa rafiki yako yani umetoka mbali ikusudupo. Ni kama wale marafiki zake yakina Efazi wale waliokuja kwa Ayubu. Hawakumsaidia kitu, walikuwa kama vile wanamtesa. Ndio. Yani mtu anakuja kukufariji lakini anakuumiza zaidi. Eh. Hey. Ukisoma katika kitabu cha cha Warumi mlango wa 8 okay, Warumi tuyache. Tutaikuta huko mbele. Tutaikuta mbele. Mstari wa turudi tuendelee na Petro wa kwanza. Mstari anasema mnafurahi sana wakati huo japokuwa kwa sasa kwa kitambo kidogo ikiwa ni lazima mnehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali. Majaribu ya namna mbalimbali. Hata wakati mwingine matokeo tu ya dhambi, magonjwa, vitu kama hivyo. Yaani mambo tu yanayotuhuzunisha. Ngwambie siri ya dunia hii. Siri ya dunia hii hata wale watu wanaotana toka mbele amevaa siki na nini, mama na kila kitu na nini, lakini ndani ya moyo wake hakuna furaha. Ni mara mia tukose furaha tukiwa upande wa Kristo. Anaenda mstari wa 7 anasema hivi. Mstari wa 7 anasema ili kwamba ujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunua kwake Yesu Kristo. Ni maneno mengi, ni sentensi imechanganya vitu vingi, lakini nataka kusema ni kwamba huzuni, anasema najaribiwa, napitia katika nyakati ngumu na nini, labda kwa mfano Tanzania sasa hivi tuna kipindi cha misiba mingi. Anasema vyote hivyo vinapita, ni sehemu ya kukumbusha kwamba ni sehemu ya kupita hii. Lakini anasema hayo majaribu hayo yakiwa yamejengwa juu ya imani yenye thamani kubwa kuliko dhahabu na fedha, ndipo kichwa kilipotoka hiki. Kwa sababu imani yetu, imani hutupa vitu vingi, imani katika Yesu Kristo hutupa vitu vingi, lakini kitu cha kwanza na cha msingi na kikubwa kuliko vyote ni uokovu wa uzima wa milele na matumaini katika ufalme wa mbinguni. Lakini imani pia vile vile inatupa nini? Inatupa baraka. Tukiomba kwa imani tunapokea, ina nini vitu vya dunia, lakini imani kabisa kitu cha kwanza inatupa kiti katika uzima wa milele. Ndio kitu kikubwa. Inatufanya vitu vingi sana. Sasa nasema ili kwamba kujaribiwa kwa imani zenu. Tunapokuwa hapa duniani, imani zetu katika Yesu Kristo lazima ipimwe muda wote. Inapitia katika mtihani. Wewe kwambie kitu kisichojaribiwa, kisichopimwa pimwa huwa hakina uhakika sana. Ndio, hakina uhakika sana. Hata mfano tunaotoa ni mashuleni. Sio rahisi uwe na watoto wasome baada ya miaka 6-7 uwaambie chukua cheti. Hapo katikati lazima ujaribu, je, inachofundisha kinaleta matunda? Wanaelewa? Lakini je, yale majaribu ile mitihani inakuwa ni mizuri sana, inawafurahisha wale watu wanaojaribiwa? Lakini inawasaidia. Ndio. Ayubu anasema katika Ayubu 23:10 anasema nikisha jaribiwa nitatoka kama dhahabu. Ayubu 23:10. Ningeweza kusema, ngoja niusome. Naweza kusema tu 23:10 anasema lakini yeye aijua njia niendayo, akiisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Na huku Petro anasema imani yenu inajaribiwa yenye thamani kuliko dhahabu, ambayo dhahabu yenyewe haiwi na thamani mpaka kwanza ipite katika moto. Dhahabu ina ili kusudiwe na thamani na inachomwa kwanza. Wewe mimi imani yetu ili kusudiwe na thamani iweze kuthibitika, kuimarika, kuzaa vya rohoni na vya mbinguni na vya mwilini, lazima ijaribiwe. Wewe ngombe Mkristo asipitie katika maisha ya majaribu. Yale ndio kwa Yesu tufanye hivi nini baraka nini. Ile ule ni Kristo tu wa wanadamu, sio wa Yesu Kristo. Amen. Sio wa Biblia. Amen. Ni mafundisho yao. Biblia inasema Mungu mwe baba alimjaribu nani? Ibrahimu. Usoma katika kitabu cha Mwanzo, Ibrahimu alikuwa katika marafiki wa Mungu, alikuwa miongoni mwa watu wa juu sana. Marafiki wa Mungu waambie Mungu hana upendeleo. Ukiwa mtu ukienenda kama Ibrahimu unakuwa rafiki wa Mungu kama Ibrahimu. Anasema ikawa, nasoma Mwanzo 22:1, anasema ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu. Alimjaribu kwa Isaka. Majaribu hayafanani. Majaribu ya Ayubu sio ya Ibrahimu. Kuna majaribu mengine ni ya kishetani kabisa. Kama ya magonjwa. Lakini hakuna jaribu ambalo unaweza kupata. Ndio sababu tunasema usitu katika kule kuomba ile sala ya baba yetu Mathayo 6. Inasema usitutie katika majaribu. Tunakuwa tunaongea na shetani. Haya majaribu ni ya shetani. Mungu anasema ni majaribu ni ya kwangu mimi. Wakati mwingine ninatafuta attention yako tuwe karibu. Angalau nisikie unanikumbuka, unanikumbusha nisikutie katika majaribu. Ngombe Mungu atutie. Hivi watu wanao wajaribu wanafunzi, si ni walimu wao wenyewe? Je, mtu kama mtu labda ni mwalimu anafundisha watoto 50, labda huko kuna watoto wake wawili. Atasema kwa sababu ni watoto wangu nawapenda, waje wafanyie mpango na waweke pembeni wasijaribiwe kwenye mtihani. Atawaingiza. Lakini kwa lengo zuri. Amen. Anasema mstari ule wa 8. Kwa hiyo tuko tunaangalia kwamba imani yetu ina thamani na nini kuliko dhahabu. Dhahabu inajaribiwa kwa moto, imani yetu inajaribiwa katika maisha ya dunia hii. Wakati mwingine kutukumbusha kwamba hapa tupo kwa muda. Hapa tuko kwa muda. Mstari wa 8 anasema, naye mnampenda ijapokuwa hamkumwona, ambaye ijapokuwa hammuoni sasa mnamwamini na kufurahi sana kwa furaha isiyoonekana yenye utukufu. Kwa mimi ukitaka kuwa na kafuraha kidogo kana kodu, mjaribu kajenge juu ya neno la Mungu. Kweli kabisa. Mtu anaitwa Selemani alikuwa tajiri, alikuwa na kila kitu. Anasema alijaribu furaha yake kwamba inaweza akaipata sehemu gani. Ukisoma katika kitabu cha, tulikisoma kile kitabu nakumbuka, milango 12 ya kitabu cha Mhubiri, Ecclesiastes au Mhubiri au Koheleth. Anasema kwenye mlango wa pili anasema nilijaribu, nikajaribu pombe, nikajaribu mazingira, nikatengeneza magadi. Unajua unaweza kaenda sehemu fulani kwa kutoa umetengeneza mimea vizuri na nini. Unaona ni kitu gani lakini ukajisikia kama unasisimuka. Unakuta wamepanga viungo vizuri, wameweka maua mengine mekundu na nini. Anasema hivyo yote akatengeneza waimbaji, wao wanakuja wanamwimbia na kwaya na nini. Lakini baadaye akaona ni ubatili, hakuna kilichomwezesha. Akajikuta kwa hiyo anachokisoma kwenye mstari wa 8, anasema naye mpende japokuwa hamkumwona, ambaye japokuwa hamuoni sasa mnamwamini na kufurahi sana. Wewe ngombe tujifunze kutafuta furaha katika walioja. Kuna watu leo hii mtu kauliza watu vitu wanapotafutia furaha, si mipira? Jamani, hivi kweli mjiulize, kwani mpira unatosha? Alafu kesho yake hiyo hiyo aliyokuwa anataka kuwa furaha timu yake kufungwa, anaweza kavunja simu yake. Hiyo furaha ya wapi? Au mtu anakuwa kama kichana ongea. Huyu kocha hatupendi. Atuachie timu yetu huyu aondoke. Nendeni mkashangilie timu zenu na nini. Huko siko nakosema, naongelea katika vitu vyenye thamani. Amen. Ngome mpira hauna thamani. Una fedha nyingi, una umaarufu nyingi, una nini, lakini una upuuzi mwingi wa kutosha na una uchawi. Na siasa vile vile. Mstari wa 8, naye mampenda japokuwa vile vile. Kuna neno la kumpenda Mungu, ni amri ya kwanza. Anasema msiponipenda, anasema ni mtu asiyenipenda hazishika amri zangu. Sehemu nyingine anasema amri ya kwanza kwa zote, mpende Bwana Mungu kwa vitu vyako vyote ulivyo navyo, kwa mali zako, kwa nguvu zako, kwa moyo wako, kwa roho yako, kwa nafsi, kwa kila kitu. Mungu mbio, ukitaka kuli fikiria hili, hebu zama katika kaneno ka Mungu, uwe na muda nako. Ngwambia sio kila siku unaweza ukafanikiwa kuwa unasoma neno la Mungu, lakini mimi na utaratibu. Nikikuta kwamba nimebanwa siku hiyo sikusoma neno la Mungu, na sina siku ambayo kabisa sitalisoma, lakini nina namna tofauti. Mimi huwa nina soma ama mara nyingi nalenga kusoma sura mbili kwenye agano la kale na sura mbili kwenye agano jipya. Lakini pia nina somo la familia yangu la usiku. Okay? Lakini pia nina mahubiri na nasikia kutoka kwa wahubiri wengine. Sitakosa kimoja, mpango ni vipate vyote kwa siku. Vinakuwa kama vitano sita au saba nikipata mtu. Lakini vikipungua nikakosa hiki nikashindwa kusoma hizi sura nne za agano la kale na agano jipya yote vile. Basi hivi vingine nitavipata. Lakini hivi navyo nikivikosa hivi hizi sura mbili nne hizi. Basi nikipata muda kesho nitazilipa, lakini sitakaa siku tatu tano. Kwani ukimaliza siku nzima hujala utakula chakula kile ambacho ungekila kwa siku hiyo moja? Unaongeza. Unaweza kujikuta unakula sahani mbili. Kwa sababu njaa inakuwa imekuwa nyingi. Itahidini haya myaweze. Naye mstari wa 9 anasema katika kuupokea mwisho wa imani yenu, yani uokovu wa roho zenu. Anasema tunampenda na nene, anasema lakini upendo wetu haujengwi juu ya bure, umejengwa kwamba tunapokea thawabu, wokovu wetu, ushindi wetu, tukufu wetu na nini. Ndivyo vilivyo. Wewe ngwambie, ukisikia watoto wanapenda baba, anapenda mama, hawampendi tu kwa sababu ni baba na mama. Ni kwa sababu kuna vitu vizuri anawapa. Ni ukweli. Yesu anakuambia mimi nimetangulia naenda kuandalia mahali nyumbani kwa sababu kuna makazi ya kutosha. Na majumba yako tele. Huu dunia kupata nyumba mpaka uhangaike sana. Lakini kule tunaandaliwa yale majumba. Sijajua yatakuwa katika formati gani, lakini mimi naamini vivyo hivyo takavyokuwa. Mstari wa 9 anasema katika kupokea mwisho wa imani yenu, yani wokovu wa roho zenu. Wewe mwambie tuna wokovu, lakini ni wa baadaye. Umeandikwa, umekamilika. Ni kama mtu una cheki, umeandikiwa cheki labda ya milioni 100. Ngoja nitaje bei kubwa kwa kiasi fulani. Lakini haijawa fedha, lakini haikuzuii. Ukishaifanya kuwa fedha, na hivyo ni vitu vinavyoharibika vyote. Nimetoa mfano wa vitu vinavyoharibika ili kusudi vitueleweshe vitu visivyoharibika. Mstari wa 10 anasema, katika habari ya wokovu huo, manabii walitafuta tafuta na kuchunguza chunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Hebu hili neno litupeleke katika kitabu cha Mathayo mlango wa 13. Anasema manabii au watu ambao Mungu aliwapa ujumbe wa mambo ya mbinguni na nini na nini. Anasema walichunguza. Yaani walikuwa wanaona kama vitu viko wakati gani? Je, vipo muda wote? Kumbe vyote vilikuwa vimejengwa juu ya ujio wa Yesu Kristo. Vingine vilimtangulia, vingine vilikuja nyuma yake, lakini vyote msingi wake ni Yesu Kristo. Sasa ukisoma katika Mathayo 13, wewe nikusomee huo mstari kidogo alafu anasema Mathayo 13 anasema mstari wa 17 anasema, kwa maana amini amina, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayosikia ninyi wasiyasikie. Anasema manabii, kama anavyosema Petro, anasema walijaribu kuchunguza, kueleza na kutafuta tafuta na kujaribu nini na nini, kwa sababu walipata taarifa. Lakini Yesu Kristo alipokuja Biblia inasema alifunua, anasema walitamani na wenyewe wayaone, lakini hawakuyaona. Mimi ngwambie, Ibrahimu angetamani kuwa na Biblia iliyokamilika kama mimi na wewe. Lakini alitegemea ndoto. Alitegemea maono. Mwanzo 15, Mungu alimwambia, anasema nenda akachinja wanyama, agawanye nusu kwa nusu, isipokuwa ndege tu. Alafu Ibrahimu akaenda akawachinja, alikuwa anataka kukutana na Mungu Baba. Naamini ni Kristo, kwa sababu Mungu alikuwa baba hatokezi katika mwili, hakuna anaweza kumuona akaishi pia, nasema isipokuwa anamuona katika mfumo wa umbo la Yesu Kristo. Anasema akafika sehemu fulani akalala, akaikaje kama giza, akaona kama hofu katika zile dhabihu alizokuwa ameziandaa na nini. Alikuwa hana uwazi wa taarifa, hamjui hata Kristo. Alienda akakutana na Kristo katika Biblia inasema, katika kitabu cha Ibrania alikutana naye bila kujua. Biblia inasema Melkisedeki mfalme wa Salemu alikutana Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa ametoka kupigana na wakina wafalme kwa Kadeolama na nini na nini, kwa ajili ya kumkomboa Rutu mtoto wa kaka yake. Akakutana naye Ibrahimu, akamtolea dhabihu kikumi. Mtu ambaye Ibrahimu Biblia sema alitolea dhabihu alikuwa ni Kristo. Kama mwana wa Mungu aliye. Kwa hiyo hakujua, lakini sisi tunaye, tunamjua Kristo. Petro anasema tulikula naye, akina Yohana tu mpaka walimlalia kifuani na nini. Huu alikuwa na uwezo kumuuliza kila kitu, aliwaambia kile. Yesu anasema mimi kila kitu mnakiambia, tunaishi katika wepesi kabisa wa mahusiano yetu na Mungu wetu, kwa sababu tuna taarifa zote. Amen. Yesu anasema kila kitu nilichokisikia kwa baba yangu nimewapasheni habari. Amen. Hamna mlichopungukiwa. Ndicho anachosema hapa kwenye Petro. Tumalizie mstari wa 10 na mstari wa 11 anasema wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyokuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya. Ni lugha fulani ngumu, lakini anachotaka kusema Petro hapa kwenye neno la Mungu la leo, anataka kutuambia kwamba huyu Kristo ambayo ninawahubiri habari zake, hamkumuona? Ndio, mimi anasema mimi nilimuona huko mbele, anasema nilikaa naye, tulikuwa naye mlimani, tukakutana na Musa, tukakutana na Elia. Nikapanic kidogo, haelezi hivyo lakini tunajua alipanic. Na nini? Anasema ninawaambia kwamba mnapata kitu chenye thamani, mimi nimekishuhudia. Na sio kitu cha kutunga, kilikuwepo, manabii walishasema siku nyingi. Musa alipokuwa anaondoka anasema siku za mwisho huko baadaye Mungu atawainua nabii mfano wangu. Na mtu ambaye hata muamini huyo mtu nabii atakatiwa mbali na watu wake. Na Yesu akasema kama mngekuwa mna muamini Musa mngeniamini na mimi, kwa sababu Musa alisema habari zangu. Kwa hiyo ndicho Petro anataka kusema, hivi vitu vilikuwa vimefichwa na nini, lakini vimefunua wakati wenu sasa. Wakati wetu. Ngombe, uwezo kumtafuta Yesu Kristo na Biblia yake. Jina jingine la Yesu Kristo ni neno. Amina. Nani yuko pamoja na hili neno? Kwa hiyo ni hoja inayojazia uthamani mkubwa wa wokovu wetu tunao, ambao ni mkubwa kuliko dhahabu na fedha tulivyoona kama kichwa cha somo la leo. Mwambie Mkristo asiyejua thamani ya wokovu wake anakuwa anapungukiwa vitu fulani. Na haitamnyima kwamba ameokoka. Haitamnyima. Ni ngoja kwambie, wakati mwingine haina tofauti na binti asiyejua thamani yake. Anaenda anauza tu kwenye picha. Yaani anapiga picha za Mungu wake anauza dunia nzima. Ni mpuuzi. Mpuuzi ni mtu anayepuuzia vitu asiyevipa thamani vitu vyenye thamani. Binti anayejijali anayetunza ni thamani kubwa mbele za Mungu wake. Ni thamani kubwa. Na mtu akitunza ile thamani yake, Mungu anaizalisha vitu vyenye thamani mle. Kabisa. Wewe mbe, binti anayejitunza vizuri anaweza kujikuta kwa jinsi tu ya thamani ya mwili wake aliyotunza vizuri, Mungu akampa mwenza wake aliye na thamani kama yake, akajikuta anaendesha gari ambayo alikuwa hana uwezo wa kuja kuendesha. Of course wataendesha magari wale ambao wanaiuza, sio muda wote kwamba haitatokea, lakini sio katika mapenzi ya Mungu wetu. Tumalizie mstari wa 13 anasema hivi. Mstari wa 12 sasa anasema wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe bali kwa ajili yenu walihudumu katika mambo hayo ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliowahubiri injili kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo malaika wanatamani kuyaona, kuyachungulia. Haina tofauti na yale maneno yanayosema Yesu anasema heri yenu mnayoona haya manabii wa zamani. na wenye haki akina Ibrahim walitamani hawakuweza kuyaona. Wakapishana pishana nayo. Je, waliyakosa? Hapana. Lakini angalau hivi wewe uulize, kwa mfano labda kuna sherehe. Hivi wewe uulize, okay, tutoe mfano wa mambo ya mipira. Yule anaye kwenda uwanjani akakaa pale akawa naona wanacheza. Na yule ambaye yuko juu ya mlimani huko mbali kilomita 1000 na miangapi labda huko Ukerewe siji wapi, Kakonko wapi, Karagwe mbali au na Mtumbo si wapi. Unataka kuniambia kwamba akaangalia labda akasikiliza katika redio. Unafikiri wanalingana kuona ule mpira hata kama mfano ni wa kitu kibaya? Hapana, yule aliyoko uwanja wa taifa anaona, anafaidi. Wote Kristo wa zamani na wa baadaye tunamuona na neno lake na nini. Lakini wale wanaoshuhudia Kristo ama katika andiko ama katika mwili wake wanasema wanafaidi zaidi, japo wote wanapata wokovu sawa. Amina. Kama ingekuwa ni mpira wote watajua matokeo sawa. Lakini wengine watafaidi zaidi kwa sababu wataona. Sali wa 12 ndio mwisho tunamaliza, anasema walihudumu katika mambo hayo ambayo sasa yamehubiriwa. Anasema hatimaye sasa yamefunuliwa kwa wakati wenu. Kwa hiyo tutakuwa tumeisha hapa, tutapokutana tumalizia mlango wa kwanza wa Petro wa kwanza sehemu ya pili, ambayo tutaendelea habari za wokovu kwa kama mbegu isiyo haribika. Ngoja kwa mimi matendo mazuri yanaharibika. Hivi matendo mazuri yanaharibika hayaharibiki? Wewe unaweza mtu na ukaenda ukamtendea kitu kizuri, ukamfanyia kile kitu, baadaye akaja akasikia kwamba kuna maneno ulienda ukamsema kwa rafiki yake mwingine. Yaani matendo mazuri yataendelea kuhesabika? Watakubadili kuwa adui yake. Yaani umewekeza, umemfanyia kile kitu lakini siku moja tu ikageuza kila kitu. Ngoja ndivyo hivyo hata katika Mungu. Wewe mwambie. Of course matendo yetu tunapokuwa tunaokoka ni hazina mbinguni. Lakini kwanza hayatoshi. Basi tutakuwa tumeshapa, neema ya Mungu ikufunike kwa pamoja nasi sote tuko hapa na ninyi mnatufuata kutoka mbali. Baba tunakushukuru kwa neema hii ya ajabu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunaamini na kupokea yote. Amen.